Kecha kunduz tinmay vaysar burramadoqlar tillari. Nechun sukut ayibdordik qani islom bulbullari. Kecha kunduz tinmay vaysar burramadoqlar tillari. Nechun sukut ayibdordik qani islom bulbullari. Zulmatli bog'lar senga zor, haq ahliga keng dunyo tor, ha ummatning tikoni bor, lekin ko'p xushbo'y gullari, Zulmatli bog'lar senga zor, haq ahliga keng dunyo tor, ha ummatning tikoni bor, lekin ko'p xushbo'y gullari, lekin ko'p xushbo'y gullari.